شد به هاور باقی خالی خبر بارن هاور مخز مایان آوری بی آمان کو تخر مایان لیمزیز موتو راو آرامی جان لیمزیز موتو راو آرامی جان باعن واغانی های های باعن واغانی پیشکش ده به هاور باقی خانانی باعن واغانی هاور باعن واغانی پیشکش ده به هاور باقی خانانی پیشکش ده به هاور باقی خالانی